Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязням. У Сергея Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Спецыялісты сумняваюцца, што рэстаўрацыя роспісаў Сынковіцкай царквы вядзецца законна. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў папярэджанне сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду не рабіць трагічнай памылкі. Выступаючы ў амерыканскім штаце Невада перад ветэранамі замежных войнаў, Абама заявіў, што Асад і яго рэжым у выпадку выкарыстання хімічнай зброі будуць несці адказнасць перад міжнароднай супольнасцю і Злучанымі Штатамі. Сырыйскія ўлады заявілі ў панядзелак, што гатовыя ўжыць хімічную зброю толькі ў выпадку замежнай агрэсіі, але ні ў якім разе не супраць сваіх суграмадзян. Дамаск ніколі афіцыйна не пацвердзіў, што мае хімічную зброю, аднак перабежчыкі з урадавага боку спасылаюцца на непацверджаныя паведамленні пра тое, што рэжым раней ужо ўжываў хімічную зброю ў сваім змаганні з апанентамі. Між тым, сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што частка запасаў хімічнай зброі пачала перавозіцца ў аэрапорты ў прымежных раёнах Сырыі. Паводле паўстанцаў, гэта робіцца для таго, каб аказаць ціск як на мясцовых жыхароў, так і на міжнародную супольнасць. Працягваем навіны. Дэлегацыя міжнароднага валютнага фонду, еўрапейскага цэнтральнага банку і еўракамісіі наведвае сёння Грэцыю, каб ацаніць намаганні, што прымаюцца Афінамі для скарачэння дзяржаўнай запазычанасці. Так званай тройцы міжнародных крэдытораў трэба будзе вырашыць, ці можа Грэцыя разлічваць на атрыманне наступнай траншы фінансавай дапамогі, якая была абяцаная ёй у абмен на жорсткія антыкрызісныя захады. Памер чарговай траншы перавышае 30 мільярдаў еўра. Агульны аб'ём дапамогі, узгодненай у сакавіку, складае 130 мільярдаў. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's абвясціла ўчора аб змене са стабільнага на негатыўны прагнозу ў дачыненні да трох еўрапейскіх дзяржаў з найвышэйшым рэйтынгам надзейнасці фінансавых абавязацельстваў – Нямеччыны, Нідэрляндаў і Люксембургу. Рашэнне тлумачыць у прыватнасці рызыкамі для гэтых краін у выпадку выхаду Грэцыі з еўразоны. Урад Вялікай Брытаніі накіраваў дадатковых 1200 салдатаў на ахову Алімпіяды 2012 у Лондоне. Новае падмацаванне даводзіць агульную колькасць вайскоўцаў, што ахоўваюць Алімпіяду, якая афіцыйна адкрываецца ў пятніцу 27 ліпеня, да 18200. У дадатак да вайскоўцаў за парадкам на Алімпіядзе будуць сачыць 20 тысяч супрацоўнікаў службаў бяспекі. Улады не далі афіцыйнага тлумачэння выдзялення дадатковых узброеных сіл для мерапрыемства. Раней у гэтым месяцы прыватная ахоўная фірма GS4, якая атрымала кантракт на забеспячэнне бяспекі алімпійскіх гульняў, прызнала, што не здолела наняць дамоўленую з урадам колькасць ахоўнікаў. У другім па велічыні горадзе Сырыі Алепа сёння ідуць цяжкія баі. Урадавыя войскі вядуць ракетны і артылерыйскі абстрэл, выкарыстоўваюць баявыя верталёты. Ахвярамі сённяшніх баёў сталі па меншай меры 33 чалавекі. Раней сёння пры паўстанні зняволеных у турме Алепа загінулі 9 чалавек, агонь па вязнях адкрыла ахова. Выбухі і страляніна таксама былі адзначаныя ў турме гораду Хомс, дзе частка ахоўнікаў перайшлі на бок зняволеных.